राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 8 सितंबर 2001 रात लगभग 5 बजे गीता मंसूर आश्रम राम स्वाभाविक है, वो सबको प्राप्त है। उस प्राप्त परमात्मा को अप्राप्त माना है, संसार प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त माना है, ये उल्टी बात है। संसार कभी मिला नहीं आपको, मिलेगा नहीं और मिल सकता नहीं, प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, मिलेगा से आप स्वयं परमात्मा के अंश हो, आप तो रहते हो और संसार शरीर तो जा रहा है, एकदम बह रहा है, ये मिलता नहीं है। संसार मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं, ये जा रहा है और परमात्मा है, मौजूद है और सब में है, ये सदा रहने वाले हैं और सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सबके है, सब समय में है, सबके स्वरूप है, ऐसे परमात्मा से मौजूद है। ऐसे संसार मौजूद नहीं है। आपका बालक बड़ा मौजूद का बालक बड़ा चला गया, आपने सुना नहीं, किसी ने सुना और बताओ, वो जा रहा है निरंतर, बह रहा है निरंतर, जा रहा है, वो जा रहा है। तो परमात्मा है, वो है ही रहेगा, सदा है रहेगा, वो है नहीं हो ही नहीं सकता, वो संसार है, संसार रह नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, उसको तो है मान लिया, जो है परमात्मा उसको उसे तो ध्यान ही नहीं है कि नहीं पता ही नहीं, उसको ख्याल नहीं। ये बहुत बड़ी भारी भूल है। संसार को है माना है, संसार एक क्षण भी टिकता नहीं, एक क्षण भी, प्रति क्षण नष्ट होता, प्रति क्षण बदलता है, बदलता ही नहीं, बदलता ही नहीं तो बदलता ही। अपनी माँ के हम जन्मे वैसे है, जाग बदलते रहना, एकदम बदलते हैं, हर दम है बदलते हैं। और परमात्मा बदलते ही नहीं, सदा ही मौजूद रहते हैं, सदा ही मौजूद, सदा मौजूद है, उसे तो पता ही नहीं। और हरदम मरता है, उसको संसार मानते हैं, है कौन संसार, संसार मिला नहीं कभी, और मिलेगा नहीं कभी, मिल सकता नहीं कभी, ये तो बहता है। गंगा जी का प्रवाह है, जो गंगा जी बड़ा धीरे बहता है, ये जोर जोर बहता है, नाश में जा रहा है, नाश, बालक बना बदल गया, गया नाश हो गया, सवारी नाश हो गई, वृद्धावस्था नाश हो जाएगी, रोगी बना में नाश हो जाएगा, निरोग बना में नाश हो जाएगा, धनी बना में नाश हो जाएगा, निर्धन बना में नाश हो जाएगा, ये तो नाश ही नाश है। केवल अभाव का नाम ये है, संसार अभाव का नाम, अभाव ही से मुख्य है, परमात्मा भाव ही मुख्य है। विनाशम अभ्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, इसका विनाश कोई कर नहीं सकता, ये हृदय विनाश हो रहा है इसका विनाश से, और संसार को रख नहीं सकता, किसी ताकत नहीं रखते, कुटुंब भी जा रहा है, घर भी जा रहा है, ये पंडाल भी जा रहा है, विश्व भी जा रहे है, सब जा रहे तेजी से मिट रहा है, संसार हर दम मिटता है, उस मन ने सच्चा। और जो स्वयं आप रह रहे हो, तो क्या होती है? भगवान सदा साथ में रहते हैं। आप नरकों में जाओ तो भगवान रहेगा, स्वर्ग में जाओ तो रहेगा, वैकुंठ में जाओ तो रहेगा, मृत्युलोक में जाओ तो रहेगा, जिस जोड़ी में जाओगे उसमें भगवान तो साथ रहेंगे। साथ रहने वाला भगवान ही है और कोई साथ में रहना, कोई साथ में रहने वाला नहीं। तो चतुर संत महात्मा हुए, उन्होंने उससे परमात्मा से ही प्रेम किया कि रहने वाला तो ये एक ही है और कोई रहने वाला नहीं है, सब जाने वाले। ये इतने बड़े आज से 100 वर्ष पहले कोई नहीं था, 100 वर्ष के बाद कोई नहीं रहेगा, चाहे कुछ वर्षों के बाद ये भी नहीं रहेगा, ये भी 500, 700, 1000, 2000, 10000 वर्षों के बाद जयराम जी वो तो है, बंदा है कहा है, ये तो अभाव है परमात्मा, वो सदा मौजूद है, सबका है, सबके हृदय में सर्वेश्वरा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतुष्ट सबके हृदय में रहते हृदय में सब विश्व जहरीले जंतुओं के वृक्षों के सबके भीतर परमात्मा है, मौजूद है, मौजूद है सबके माध्यम, वो है और ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, जा रहा है, ये जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है नहीं, हरदम बदलता है और मन फिर और परमात्मा की ख्याल नहीं, ये तो हरदम जा रहा है, क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर, ये क्षण भी रहता नहीं, मिलेगा कैसे, परमात्मा जाते ही नहीं, जाते ही नहीं, जा सकते नहीं, परमात्मा सर्वशक्तिमान है परंतु जाने में असमर्थ है, सर्वसमर्थ है पर जाने में असमर्थ है। एक ने एक सज्जन ने पूछा शेर जी से कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है कहाँ, वो अपना नाश करते है, नहीं कर सके तो असमर्थ है, नाश करे तो रहेगा नहीं, तो वो नाश कर सकता है नहीं, क्या वो भगवान है पर पागल नहीं है, भगवान है पर पागल नहीं है, अपना नाश करे वो पागल होता है, बुरी समझदार होता है, अपना ही कोई नाश करे तो पागल है, माता खराब है, माता खराब है, तो माता खराब नहीं है, पागल नहीं, अपना नाश कर पागल होता तो बुद्धिमान होता, तो वो सदा रहता, सदा सदा सबके साथ में, नरकों में भी आपके भीतर है, जो का त्यों रहेगा, अभी है जैसे ही ज्ञानी महात्मा के उसी ज्ञानी के बीच में, गुरु दुष्ट के बीच में, सज्जन के बीच में, सबके भीतर रहता है, वो हमारा है, जो हरदम रहता है वो हमारा है, आप हरदम रहते हो, आप में जुड़िया बदलती है तो आप रहते हो, तब तो अन्य जुड़े में जाते हो, नहीं रहते कौन जाता, जा ही नहीं सकता, आप रहते हो, 84 लाख जुड़ी भोग लेते हो फिर भी आप तो रह रहे हो मौजूद, जुड़ी नहीं रहती, सब खत्म हो जाती है, सरल बात है, आप रहते हैं और परमात्मा रहते हैं, क्यों परमात्मा के अंश हो आप, आपका नाश नहीं होता, संसार रहता ही नहीं, रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, कैसे रहेगा, क्षण रहे तो बड़ी तेजी से नाश हुआ, तेजी से बदल रहा है, वो नहीं बदलता है, वो हमारा है, वो हमारा है और बदलना है, वो हमारा नहीं है, बस बात यही मानी है, सीधी सरल बात है कि भगवान है, ये प्रकट स्वरूप भगवान है, भगवत स्वरूप से सब है, सद सच्चा हम अर्जुन, सत सच्चा हम है, सत सत भगवान है, भगवान शब्द तो है, संसार शब्द नहीं है, संसार शब्द तो नहीं है, भगवान शब्द तो है, शुद्ध सच्चा हरदम भगवान है, वो हरदम है, संसार है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, उसको है मान लिया, इस संसार को सच्चा मान लिया, ये भगवान का स्वरूप है। इतनी बात केवल आप मान लो, केवल मान लो कि हाँ भगवान है। तीन बात है, तीन बात, भगवान सबके मालिक है एक बात, और सब भगवान का स्वरूप है दो बात, और तीसरी बात, भगवान ही केवल रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, वासुदेव सर्वम है और सर्वम मिट जाएगा, वासुदेव रह जाएगा, एक ही बहुत रूप हुए, बहुत होते एक रूप हो जाते, एक रूप परमात्मा है नाम परमात्मा ही है, जो है दो तरह का होता है, एक नहीं एक है, ये नहीं के साथ रहने वाला है वो नहीं के पैसा है, परमात्मा वो है जो नहीं के पैसा नहीं है, है नहीं भी है भी है, एक नहीं के बदले में है, नहीं के बदले में है, वो है नहीं है, है नहीं दो है, और है वो नहीं उत्साह नहीं है, नहीं भी हुई है भी हुई है, सत सच्चा अर्जुन, और अर्जुन बिली से बात कही, सत असत तत्पर सत असत भी और उससे परे वो भी हो, सत असत आप हो, सत असत पर भी आप हो, सत सत तत्पर यथ वो भी आप, तो है उसका नाश होता ही नहीं कभी, वो नहीं रहता नहीं कभी, ये संसार तो भगवान का स्वरूप है, तो इसको भगवान मान लो, भगवान है परमात्मा हमारे प्रभु हमारे प्रभु, इसमें दो बात बताई थी कल, बताई थी भाई, भोग और सुख, भोग है ना, भोग जगह स्त्री का भोग है, स्त्री पुरुष का भोग है, और सुख क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सुख है, ये कोई भोग है, रुपया मारे रहता है ये भोग है, मान है बढ़ाई है ये भोग है, वाह वाह प्रशंसा है ये भोग है, ये भोग है, भोग सुख भोग सुख, ये भोग सुख छोड़ दो परमात्मा दिखेगा, भोग सुख लेना परमात्मा नहीं दिखेगा, भोग सुख को लेने वाले को परमात्मा नहीं दिखेगा, क्यों भोग में और सुख में उठ जाएगा, उठ जाएगा, तो भोग रूप नहीं है, सुख रूप नहीं है, भोग भोग ले रुपया मिल जाएगा, मान मिल जाएगा, बढ़ाई मिल जाएगी, वाह वाह हो जाएगा, हम श्रेष्ठ हो जाएंगे, हम विद्वान हो जाएंगे, हम भक्त हो जाएंगे, बातें कहेंगे, लोग सुनेंगे, लोगों को हम सुनाएंगे, लोग हमारे में राजी हो जाएंगे, सब सब भगवान मर जाएगा, परमात्मा नहीं और वो परमात्मा नहीं दिखेगा, भगवान मर जाएगा, भगवान नहीं उड़ देगा तो परमात्मा देखेगा, परमात्मा अगर दे देगा तो मान लो है परमात्मा है हमारे, प्रभु हमारे हैं और हमारा ही नहीं, देखो नजीक न नजीक माँ बाप होते हैं, जितना गना है संसार में उसमें नजीक से नजीक गना घसांग माँ का बाप का है, तो तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें बोलो, इधर मेरा कौन है, नैरा लग है कोई आगा लग है मेरा है, कोई नैरा लग है कोई आगा लग है, कोई दूर है कोई नजीक है, सबसे नैरा मां बाप है। तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो सब मेरा, सबसे अपना खास अपना भगवान है। इस लाला कोई यही नहीं, उस पर मैं तो हार कमा दे अरे अलगा नहीं है तुम्हारे में है, परम तत्व अपने ही में पाया, अपने ही में अपने ही में आप उस आप हो आप उसी का स्वरूप है, उसी का ही है आप है ये है नहीं वो तो देखता है परमात्मा है, परमात्मा ये परमात्मा के दो स्वरूप है, एक बदलने वाला एक न बदलने वाला, अपरा अपरा दो प्रगति परमात्मा अपरा प्रगति बदलने वाली और परा प्रगति न बदलने वाली, भूमि वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार बिना प्रतिदा अपरा इतना प्रगति बिंदु बेपराम जीव होता परा प्रगति दोनों में मेल है मैं पराम अहंकार बिंदा प्रति होता अपरे हम इतना प्रगति बिंदु मैं पराम मैं है। तो ये परमात्मा की है, परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा है, परमात्मा है, आठ भेदों वाली प्रगति परमात्मा है, रोज एक जीव है वो परमात्मा है। तो सदा सच हम सतस नहीं हो असत अपरा प्रगति सत परा प्रगति सत सच्चा हम अर्जुना सता सच्चा हम भगवान ही है, सत भी भगवान है, असत भी भगवान है, नाशवादी भगवान है, अविनाशी भगवान है, भगवान के सिवाय तर्क स्थिति कोई कैसी चीज नहीं, साक्षात भगवान है, ये स्वरूप है पर बदलने वाला ये भगवान की अपरा प्रकृति अपरा ये अपरा प्रकृति है, बदलने वाली अपरा प्रकृति न बदलने वाली परा प्रकृति है। तो प्रकृति प्रकृति कह दो स्वभाव कह दो प्रकृति कहो स्वभाव कह दो ये स्वभाव है परा अपरा, ये परमात्मा स्वरूप है, इसको परमात्मा का स्वरूप समझो। भोग और सुख लोगे तो बस परमात्मा नहीं दिखेगा, भोग भोग दिखेगा, भोग और सुख दिखेगा, परमात्मा लुप्त हो जाएंगे, परमात्मा देव तो भोग लुप्त हो गया, भोग और सुख लुप्त हो गया, परमात्मा सीधे सरल परमात्मा है। प्रभु लखन प्रभु प्रभु मैं जग लख नयन सफल कर राम मंत्र वाणी भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान बड़ी सिद्धि सर भगवान है, भगवान है, भगवान दसों दिशा भगवान है, ऊपरी भगवान नीचे भगवान आठों दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नेय वायु और नैऋत्य नैऋत्य और वायु और ईशान और अग्नि सब आठ दिशा आठ ऊपरे दिशा दस दस दिशा दस दिशा परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय कोई चीज हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं, परमात्मा ही है। तो प्रभु मैं जग लख नयन सफल कर राम मंत्र जप वाणी किसी बात की बात है, भगवान है, भगवान भगवान है, भगवान मस्त जाओ भगवान है, भगवान सर्वश्रेष्ठ स्वरूप सबसे स्वरूप भगवान भगवान है, जो है जो भगवान है। भगवान हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। पर आनंद में मौज में मस्त हो जाओ, मौज में आनंद में प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, प्रभु मैं जग लख नयन सफल कर, नेत्र नेत्र सफल हो जाओ, प्रणाम परम हिरण्य। बड़ी बड़ी नेत्र है, आंख है और सफल होती है भगवान को देखने से। प्रभु ने प्रभु मय जग लख नयन सफल कर, राम मंत्र दे भगवान है, भगवान है, हरदम इस मत सोचो ये भगवान है, भगवान है। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, एक धागा भी कैसी चीज भी नहीं है, भगवान है। मान लो, मान लो, माँ बाप को मानते हो, देखते देखत वही है। वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ, वो दुर्लभ महात्मा बन जाओ सबके सब, बाकी बहन सब प्रभु मैं जग लगी नयन सफल कर, भगवान वासुदेव सर्व, वासुदेव सर्व, वासुदेव सर्व, सर्वम वासुदेव, सर्वम वासुदेव, सर्वम वासुदेव, भगवान है। हरदम हरदम भगवान का दर्शन करे, मस्त रहे, अपने मौज करे, प्रभु प्रभु है, प्रभु है, हमारे हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, अनेक रूप से बने हुए हमारे, अनेक रूप से। ये तांबा भगवान है, टीन भी भगवान है, लोही भगवान है, काठी भगवान है, वृष्णि भगवान है, स्त्री पुरुषी भगवान है, पशुपुत्री भगवान है, जल भी भगवान है, पहाड़ भी भगवान है, पृथ्वी भगवान है, समुद्र भी भगवान है, चंद्रमा भी भगवान है, सूर्य भी भगवान है, तारा भी भगवान है, नक्षत्र भी भगवान है, भगवान ही भगवान, हरदम भगवान ही हरदम भगवान। नाचते करते भगवान है ही नहीं, अरे है ही भगवान है हमारे सब रूप से हमारे प्रभु है, मौज मेरा मस्त है, भगवान ही भगवान ही भगवान ही भगवान। आगे पीछे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दूसरों दिशा, भीतर में भीतर भगवान है, बाहर के बाहर भगवान है, बाहर भीतर, भीतर भीतर, बाहर भीतर, बहितर भीतर, तरांतर तरांतर है, तर है भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर, बाहर भी तरांतर, भीतर भी तरांतर, समझे तरांतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर, भगवान साक्षात परमात्मा साक्षात, भगवान है साक्षात, मस्त हो जाए। प्रभु ने मैं जग लखी नयन सफल कर, राम मंत्र वचन पाने, प्रभु मैं जग लखी नयन सफल कर, नेत्र सफल हो जाए, भगवान है, भगवान है। वो बुद्ध में अपनी कल्पना करके देखता है, एक स्त्री है, एक स्त्री सिंह देवता है कि भोजन बहुत बढ़िया है, भोजन सिंह देवता है, भोजन बढ़िया है, काम ही देवता काम है, बच्चा देखते माँ है, माँ माँ माँ कोई कुछ नहीं, जिंदगी रही भावना जैसी कि प्रभु मुरु देगी दिन तैसी है, क्या है तो परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा को संसार कहेगा, ना उन्दरिया संसार। इस वास्ते बोझ करो, मस्त हो जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।